Okazuje się, że skutecznie, bo według danych za zeszły rok stanowią one już ponad 47% naszego rynku. A która marka jest liderem sprzedaży? Oczywiście Toyota. Dlaczego? Bo to pewny wybór. Niezawodne, nowoczesne i oszczędne auta. Warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 kwietnia i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Duży pożar lasu w okolicach Bochni. Na miejscu jest ponad 100 strażaków. Dwie kolejne osoby usłyszały zarzuty w aferze wizowej. Jutro, Wielki Piątek, część urzędów będzie zamknięta. Ponad 100 strażaków gasi pożar lasu koło Bochni w Małopolsce. W południe zapaliła się tam ściółka leśna. Akcja jest dynamiczna i pali się około 4 hektarów. W akcji gaśniczej udział bierze ponad 120 strażaków. Strażacy próbują ugasić pożar poprzez podanie wody, ale również przy pomocy hydronetek i tłumic. Mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Na miejsce wysłano jednostki gaśnicze także spoza powiatu bocheńskiego, w tym drony. Zarzuty dla kolejnych dwóch podejrzanych w aferze wizowej usłyszeli je były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Marcin J. oraz jego zastępczyni Beata B. Aneta Pawłowska-Krać. Zarzuty dotyczą wydarzeń między 7 lutego 2022 a 4 maja 2023 roku. W tym czasie podejrzani mieli przekroczyć uprawnienia poprzez interweniowanie w sprawie procedur wizowych dla cudzoziemców oraz naruszanie procedur rejestracji i obiegu dokumentów. Przesłuchani nie przyznali się do zarzutów. Prokurator zastosował wobec podejrzanych poręczenie majątkowe i zakaz kontaktu z niektórymi osobami. Śledztwo w sprawie afery wizowej dotyczy pośredniczenia w uzyskaniu wiz do Polski oraz powoływania się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i polskich placówkach dyplomatycznych. Zarzuty postawiono w sumie 11 osobom, funkcjonariuszom ministerstwa oraz osobom powołującym się na wpływy w resorcie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Brytyjskie myśliwce stacjonujące w Malborku uruchomione, by obserwować rosyjski samolot. Maszyna zbliżyła się do polskiej przestrzeni powietrznej. Mówił o tym w Krakowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejna misja Eurofighterów brytyjskich poderwanych dzisiaj z bazy w Malborku w celu ochrony przestrzeni powietrznej nad Polską, nad państwami bałtyckimi. Zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Znów kolejny statek powietrzny Federacji Rosyjskiej musiał być obserwowany przez naszych sojuszników cały czas. Ta misja trwa. Do podobnego incydentu z rosyjskim samolotem doszło także wczoraj. W Paryżu rozmowy prezydenta Francji z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio i specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. W Paryżu są też przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Te rozmowy mają pokazać, że Rosjanie nie zgodzą się na takie warunki zakończenia wojny, które nie spełnią ich żądań. Mówiła o tym w Trójce prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska. Europejczycy teraz będą próbowali pokazać Amerykanom trochę inną wersję możliwego stylu negocjowania. To są wszystko informacje poufne. My nie wiemy, co dokładnie jest przedmiotem tych negocjacji, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby Amerykanie i Rosjanie negocjowali sami. To zapewne nie są tylko rozmowy o samej Ukrainie, tylko o szerszym kontekście geopolitycznym i różnych rzeczach, które się na świecie dzieją, bo Rosjan Trump postrzega jako gracza globalnego. Rosjanie chcą przejęcia kontroli nad zajmowanymi teraz przez nich terenami Ukrainy, demilitaryzacji tego kraju oraz zapewnienia, że Kijów nie będzie dążył do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Donald Trump wezwał do zwolnienia prezesa Banku Centralnego USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował go za niewystarczająco szybkie obniżenie stóp procentowych. Komentarze Trumpa pojawiły się dzień po tym, jak Jerome Powell wygłosił surowe oskarżenie dotyczące wpływu radykalnych ceł Białego Domu na amerykańską gospodarkę. Donald Trump ostro skrytykował szefa Rezerwy Federalnej, podkreślając, że amerykański bank centralny pozostaje w tyle za swoim europejskim odpowiednikiem, gdy ten kolejny raz obniżył stopy procentowe. Jerome Powell z Rezerwy Federalnej, który zawsze jest za późny i się myli, opublikował raport, który był kolejnym typowym, kompletnym bałaganem. Zwolnienie Powella musi nastąpić wystarczająco szybko, napisał prezydent. Jerome Powell powiedział w środę, że administracja Donalda Trumpa wprowadziła bardzo fundamentalne zmiany w polityce, w tym jego radykalne cła, które są znacznie większe niż oczekiwano. Szef Rezerwy Federalnej podkreślił, że takie zmiany nie przypominają niczego, co widziano w historii nowożytnej, stawiając bank centralny na nieznanych wodach i na drodze do stawienia czoła wyzwaniu, jakiego nie widział od dziesięcioleci. Komentarze Powella nie różniły się od komentarzy innych urzędników tej instytucji w ostatnich tygodniach. Większość stwierdziła, że cła Białego Domu prawdopodobnie zwiększą inflację i bezrobocie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jutro część urzędów będzie zamknięta, a inne będą otwarte krócej. Zamknięty będzie m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, mówi jego rzeczniczka Katarzyna Nowakowska. Czas przedświąteczny to jest taki okres, kiedy ludzie mają, że tak powiem, inne rzeczy na głowie. Nie mówię tutaj o urzędnikach nawet, tylko o zwykłych obywatelach. I pewne takie rzeczy, nazwijmy to urzędowe, inne tego typu, to sobie przekładają na później. Bez zmian będą natomiast funkcjonowały urzędy skarbowe w całym kraju. Klimat. 1/3 energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Wieczorem wskazane jest oszczędzanie prądu. Tylko dostateczna jakość powietrza w Żarach i Oławie, umiarkowana w rejonie Trójmiasta, Poznania i Szczecina. Trudny czas dla alergików. Lokalnie w kraju pyli brzoza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 6 po 18 w Trójce, Krzysztof Łyniewski i sport. Zaczynamy tym razem od tenisa. Magdalena Fręk gra z trzecią obecnie rakietą świata Jessicą Pegulą. Gra o ćwierćfinał turnieju WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Różnicę rankingową Fręk w zestawieniu 28. W pierwszym secie było widać na korcie aż nadto, zresztą w drugim także. Córka amerykańskiego miliardera wygrała tę partię do jednego, w drugiej prowadzi 5-1. I podaje i mamy remis po 30. Ten mecz może się zaraz niestety zakończyć. Wcześniej do półfinału turnieju deblowego ATP w Monachium awansował Jan Zieliński. Z Belgiem Sanderem Gillem ograli w dwóch setach Rohana Bopane z Indii i Amerykanina Bena Sheltona. Jesteśmy zadowoleni ze swojej postawy. Wykonaliśmy plan taktyczny w 100%. Pokazaliśmy się z dobrej i mocnej strony w najważniejszych momentach, w końcówkach setów, więc daje nam to dużo pewności siebie po ostatnich kilku tygodniach, które nie były bardzo udane, które nie mogliśmy zaliczyć do takich, jakich chcieliśmy. Mówił Jan Zieliński. Teraz piłka. Jagiellonia w Białymstoku za niecałe 40 minut zaczyna rewanżowe ćwierćfinałowe spotkanie w lidze konferencji z Betisem Sevilla. Przed tygodniem przegrała w Andaluzji 0-2. Grając z takim przeciwnikiem, musimy szybciej podejmować decyzje i robić to w deficycie czasu i jeszcze na bardzo wysokim poziomie jakości technicznej, bo to podanie musi być fenomenalne, dokładne, w tempo i tak dalej, bo przeciwnik zostawia dużo czasu i szybko ten czas redukuje i szybko przestrzeń zamyka, tą, którą przed chwilą ci otworzył. Jak ma dzisiaj zagrać Jagiellonia, mówił jej trener Adrian Siemieniec. O tę samą stawkę gra dziś także Legia, tyle że jest w jeszcze trudniejszym położeniu. W Warszawie przegrała z Chelsea aż 0-3. Rewanż na Stamford Bridge wydaje się formalnością dla gospodarzy. To przedmeczowa opinia pomocnika Legii, Portugalczyka Rubena Vinagra. Na pewno będzie to dobry mecz do oglądania. Myślę, że na naszym boisku pokazaliśmy dobrą organizację w obronie. Jeżeli chodzi o grę piłką, nie kreujemy tak wiele jak możemy, ale tak bywa w futbolu. W tym meczu oczywiście postaramy się zrobić wszystko, co możliwe, aby go wygrać i cieszyć się nim jak najwięcej. Pierwszy gwizdek sędziego w Londynie o 21:00. Kilka minut później sport wróci na naszą antenę. Noc przyniesie początek zmian pogodowych, pojawią się mgły. W piątek Polska będzie podzielona, będziemy mieć chłodniejszy zachód i cieplejszy wschód. W całym kraju przelotnie popada, będą też burze, a tak konkretnie jeśli chodzi o temperaturę, około 20 stopni ma być na zachodzie, około 24 w centrum, do 27 na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze mamy tutaj pewne postscriptum do tak wiadomości jest. Sportowych. Sportowe postscriptum. Rzeczywiście Magdalena Fręch niestety 1-6 przegrywa z Jessicą Pegulą w Stuttgarcie. Zapraszamy do Trójki. 9 minut mamy po godzinie 18. Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. A dzwonią Państwo w sprawie obowiązującego od dziś zakazu fotografowania obiektów ważnych dla wojska. Uważam, że to jest przynajmniej 2-3 lata za późno. Poza tym jeszcze kwestia jest na przykład przekazywania uzbrojenia na Ukrainę. No co do praktycznie naboju się o tym mówi. A przecież Rosjanie mają biały wywiad. To, co się działo przez te 3 lata, ilość czołgów tam, to dla mnie to jest horror. To jest tajemnica wojskowa, to nie powinno być jakiekolwiek. No można powiedzieć, że przekazywano czołgi i na tym koniec. Czyli zakazów powinno być więcej, a w sprawie tego zakazu fotografowania to lepiej późno niż wcale, czy teraz to już nie ma znaczenia? 2 2 7 3 proszę dzwonić w tej sprawie. My za moment zajmiemy się Europą dwóch prędkości klimatycznych, a teraz oddajemy antenę dwóm panom. Mick Jagger, David Bowie w Trójce. Okay, Tokyo, South America. Minut po godzinie 18. Pogodowo jutro będziemy podzieleni. Przypomnę, lekko ciepły ma być zachód i naprawdę gorący wschód. Trochę nam się to pokrywa z klimatycznymi informacjami. Bo jak wynika z badań European State of the Climate Report, Europa ociepla się najszybciej ze wszystkich kontynentów. Tym razem fale upałów obciążyły najbardziej naszą wschodnią część. Zachód nie pozostaje jednak bez szwanku. Wciąż rekordowo rośnie globalna temperatura i koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze. Ze szczegółami zapoznał się Józef Niewiarowski. Unijna agencja Copernicus Climate Change Service i Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowały raport o stanie klimatu w Europie w 2024 roku, z którego wynika nieoczywista rzecz. W Europie Wschodniej wystąpiły znaczące upały, a na zachód od Odry tylko nieznaczny gorąc. Naukowcy mówią, że tak zwany kontrast klimatyczny pomiędzy wschodem a zachodem to anomalia spowodowana cyrkulacją południkową. To nie jest tak, że ten rok jest jakiś typowy. Profesor Szymon Malinowski, nauka o klimacie. Kilka lat temu mieliśmy ogromne fale upałów z kolei na zachodzie Europy, kiedy u nas te fale upałów były umiarkowane. Choć rekordowo gorący, biedniejszy wschód Europy pokazuje, że musimy dostosować się do zmian klimatu. I to jak najszybciej. Generalnie kraje ubogie mają dlatego trudniej, nie dlatego, że one są położone w innym miejscu na planecie, tylko przede wszystkim dlatego, że często to są inwestycje bardzo kosztowne. Ekonomista dr Zbigniew Bogdanowicz. Mamy przykład Holandii, która może zbudować bariery na morzu, żeby się zabezpieczyć przed podnoszącym się poziomem morza, przynajmniej na jakiś czas. No biedny Bangladesz tego nie zrobi. Oprócz rekordowych upałów na wschodzie Europy, kolejna wiadomość o wadze egzystencjalnej. Nie dla wycinka, ale dla całego świata. Absolutny rekord, wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, mimo że emisje wzrosły dosyć umiarkowanie. I to jest bardzo zła wiadomość, bo znaczy to, że przestają pracować naturalne mechanizmy usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Europejski raport pokazuje, że w roku 2023 32 kraje podjęły strategię adaptacji do zmian klimatu. Na poziomie lokalnym jest to już ponad połowa miast. Ekspert podkreśla jednak, że o adaptację będzie coraz trudniej i sama adaptacja nie wystarczy. To jest jakbyśmy gonili coraz szybciej jadący pociąg. Nie da się do tego dostosować, bo to nie jest nowa sytuacja stała, do której my się przystosowujemy, tylko rozpoczynamy zmiany, które przyspieszają. Dostosowanie jest konieczne, ale powinno iść zawsze w parze z ograniczaniem zmiany klimatu. A na to Europa, jak i Polska ma wpływ. Jak wyjaśnia ekspert, jesteśmy w grupie 10% najbogatszych ludzi na świecie, którzy konsumują najwięcej. Choć jak pokazuje ostatnie badanie Kantar Polska, blisko połowa Polaków nie uważa, że sytuacja klimatyczna jest dzisiaj poważna. Raport podaje również przykłady dobrych klimatycznych praktyk. W Kopenhadze zaprojektowano parki miejskie zdolne do absorpcji nadmiaru deszczu, co pomaga w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Z kolei w Barcelonie rozmieszczono około 400 zacienionych schronień, które chronią mieszkańców przed ekstremalnym upałem. Może takie by się u nas mogły przydać? W Glasgow natomiast wdrożono system wczesnego ostrzegania przed powodziami, zwiększając gotowość miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe. To jednak wciąż tylko krople w morzu potrzeb. Na zegarach 16 minut po godzinie 18. W głośnikach Messi, Lola jak oczywiście. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Too clever, and then I'm too stupid, dumb. 20 minut po 18. W sprawie zakazu fotografowania obiektów ważnych dla wojska. Z tego, co zrozumiałam, to obiekt strategiczny będzie oznaczony tablicą, gdzie będzie napisane w kilku językach, że jest to obiekt strategiczny. Czy to po to, aby szpieg z obcego kraju długo nie szukał? Będzie miał napisane jak byk. Tu jest obiekt strategiczny, działaj. Czy obiekt strategiczny nie powinien być raczej jakoś zamaskowany, zakamuflowany, taki niepozorny, żeby ewentualnie utrudnić jakieś złe zamiary? Sprawa trudna, bo tabliczki już wiszą. Może by więc tych szpiegów jakoś wabić innymi rzeczami. Na przykład taka tabliczka z napisem: uwaga, pyszne ciasta, zakaz fotografowania. No jakbym był szpiegiem, to bym się dał zwabić. Serniki, krówki i jeszcze co? I Karpatki, o i wszystko, tak. Wie pan, będzie zjedzone. Dla prawdziwego łasucha święta wielkanocne to dobra okazja i pretekst, aby pod niebieniu pofolgować. Bo my się odchudzamy to tylko na tym. Odchudzacie się państwo ciastem, tak? Tak, ciastem. Dobra bo technika. Kiełbasę lekarz mi zakazał jeść, bo mówi, że duży mam cholesterol, nie? I aha, przez to tylko mówił ciasto. Nie za dużo, mówi, tak kilogram dziennie. Bo jakoś trudno sobie wyobrazić wielkanocny stół bez jajek, białej kiełbasy, chrzanu, no i oczywiście obowiązkowego ciasta w każdej postaci. U mnie musi być babka i sernik. Ile tej babki zejdzie, że tak powiem, przez święta? No jedna, nie więcej. Co kupujecie dzisiaj? Szukamy babek drożdżowych, ale akurat nie ma. Nie. A dlaczego drożdżowe się tak uparliście na drożdżowe? No, bo na Wielkanoc powinno się jeść drożdżowe również babki. Kiedyś tak robiono. Tak z domu wyniosłam. Wyobraża sobie pani święta wielkanocne bez wypieków? Nie. Nie wyobrażam sobie. A co będzie oprócz tej babki drożdżowej jeszcze z takich oj, wypieków na waszym sernik stole? Koniecznie. O zaopatrzenie domów w świąteczne wypieki dbają m.in. gospodynie spod Gniezna. To jest typowa babeczka do święconki o smaku cytrynowym. Tu mamy zwykłą taką tradycyjną jakby muffinę małą, polaną polewą pistacjową, bo teraz w tym roku króluje pistacjowa. I obok mamy takie serniczki, też typowo do święconki, małe, przyzdobione jajeczkiem, żeby to bardzo ładnie, kolorowo wyglądało w koszyczku. Te wasze wyroby wyglądają trochę tak jak takie pisanki. Staramy się, żeby po prostu wygląd przyciągał po prostu wzrok. Jak się przygotowuje taką smakowitą babkę? No bo babki nie może zabraknąć na wielkanocnym stole, prawda? 6 jajek, szklanka kartoflanki, szklanka mąki pszennej, szklanka oleju, no i proszek. I to jest jakiś przepis taki lokalny? Pani odziedziczyła tak, ten przepis? Od babci. I zawsze wyjdzie, bo te na maśle nieraz wyjdzie właśnie, że jest zakalec. I też dzieci uczy, żeby też piekły. Według mojej receptury, chociażby przy takim cieście, jak jest ciasto marchewkowe, gdzie używam warzywo, to dobre odsączenie wody, żeby nie było wodne warzywo, owoc, to wtedy rzeczywiście jest szansa, że zakalca nie będzie. A dobre ciasto także łączy ludzi przy świątecznym stole. I to ważne, mówi socjolog Agata Kryszak-Zdrojewska. Też po to są święta, żeby troszkę pocelebrować i poświętować. Dajmy sobie trochę luzu, troszeczkę odpocznijmy od tego zgiełku, od tego natłoku wszystkiego. To jest po to, żeby troszeczkę odpocząć od wszystkiego. No i pogoda piękna się zapowiada, więc chyba trochę tak w teren ruszymy. To też dobra okazja do tego, żeby troszeczkę to, co zjemy, przy okazji też zgubić bądź lepiej strawić. Pogoda ku temu sprzyja, można iść na spacer, zaczepnąć świeżego powietrza i spędzić ten wolny czas też na dworze. Czyli to, co słodkie, to spalimy na spacerze. Wierzę w to, tak. Ma być słonecznie i upalnie, więc jest to jak najbardziej możliwe. Na wielkanocny jarmark w Gnieźnie wybrał się Rafał Muniak. You don't get to be afraid of anybody. You Autopromocja. Sobota w Trójce. Jeszcze więcej wielkiego głaskania. Główny temat mamy taki, że ach! Z Anetą Aftoniuk. Jestem ogromnie ciekawa, jak to u Was wygląda. Proszę opowiadać. Od 9 do 11. A o 11? Swoją drogą, czyli audycja, w której zaglądamy w rozmaite zakątki Polski i świata. Zapraszam szczególnie na historię z Podlasia, o które zadba Paweł Turski. Opowiemy o wspólnych świętach prawosławnych i katolickich. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i liczę na przecięcie naszych dróg, na przykład w Trójce, w najbliższą sobotę. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak święta, to zakupy w RTV Euro AGD, bo tu teraz ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Zamów jeszcze dziś do godziny 21 potrzebne produkty, a zamówienie otrzymasz do 19 kwietnia. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Z nami zdążysz zrobić zakupy przed świętami. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Jaja ściółkowe marki Simple 10 sztuk w rozmiarze M w promocji drugie 60% taniej, 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 kwietnia, dostępna tylko w Carrefourze. Cena przed obniżką 9,99. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankat. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o mowie nienawiści. Miała ona zaostrzyć odpowiedzialność za przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć oraz orientację seksualną. Andrzej Duda napisał, że analiza przepisów ustawy budzi jego wątpliwości natury konstytucyjnej i z tych względów przed jej ewentualnym wejściem w życie powinna zostać poddana wnikliwej kontroli i ocenie przez Trybunał. Ponad 120 strażaków gasi pożar lasu koło Bochni w Małopolsce. W południe w Lipnicy Górnej zapaliła się ściółka leśna. Palą się 4 hektary lasu. Strażacy gaszą go wodą i tłumicami. Na miejsce wysłano także jednostki gaśnicze spoza powiatu bocheńskiego, w tym drony. USA nie zgodziły się na przewrócenie bezpośrednich lotów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, poinformował Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina. Dodał, że według Waszyngtonu najpierw powinno zacząć obowiązywać zawieszenie broni w Ukrainie. Europa i USA zamknęły dla rosyjskich linii lotniczych przestrzeń powietrzną w lutym 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Co prawda zbliża się Wielkanoc, a nie majówka, ale w tym roku bardzo wiele osób spędzi święta poza domem. Dlaczego? Sprzyja temu i aura, sprzyja temu także termin tegorocznych świąt, już w pełni wiosny, blisko majówki. Komentuje dr Grażyna Maniak z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. A skoro popyt na wyjazdy jest większy, to drożeją wycieczki w biurach podróży. Tylko w ciągu ostatnich 3 tygodni ceny wzrosły średnio o ponad 240 zł. Tak wynika z raportu Instytutu Badań Turystycznych Travel Data. Drożej robi się przede wszystkim w miejscach najchętniej wybieranych przez Polaków, czyli w Grecji, Turcji i Bułgarii. Pamiętajmy, że zmiany ceny kosztów związanych z wyżywieniem, z zakwaterowaniem, z kosztami energii, bo prostu nie tylko ogrzewanie, bo latem to raczej klimatyzacja. To wszystko wpływa na koszty bieżące, koszty związane z utrzymaniem danego ośrodka. Mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu i przypomina, że popyt na turystykę spadł poważnie w okresie pandemii zaraz po rozpoczęciu wojny. Według raportu obecnie najdroższym kierunkiem wybieranym przez Polaków jest Grecja. Średnia cena wycieczki do tego kraju wynosi ponad 5800 zł. Natomiast w ostatnim tygodniu największą zniżkę cen odnotowano w przypadku Sycylii. Tylko do końca miesiąca mamy czas na rozliczenie PIT-a za zeszły rok. Do naszych kieszeni od połowy lutego wróciło już ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku. Średnia kwota zwrotu to w tym roku, jak na razie, nieco ponad 2000 zł. By szybciej dostać pieniądze, warto rozliczyć PIT elektronicznie. Tym sposobem możemy otrzymać zwrot nawet w ciągu jednego dnia. Chociaż średnio, wliczając rozliczenia elektroniczne i papierowe, w tym roku czekamy na zwrot 11 dni od złożenia PIT-a. Dolar po południu kosztuje 3,76, euro 4,28, frank jest po 4,59, a funt po 4,98. A jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął dzień ponad procent na plusie. W całym kraju przelotnie popada, będą też burze, to prognoza na jutro. Temperatura wówczas wyniesie około 20 stopni Celsjusza na zachodzie Polski, około 24 ma być w centrum kraju, a najcieplej 27 stopni na wschodzie i północnym wschodzie Polski. 25,5 minuty do godziny 19. W Trójce za kilka chwil opowieść o fotografii i wojnie. Supergirl, a supergirl. She's so Do godziny 19 zostały jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie mam dla Państwa łatwej opowieści na ten przedświąteczny czwartek. To jest przede wszystkim opowieść, która uprasza się o pamięć i o uwagę. Włodymir i Eugenia po wielomiesięcznym pobycie w Polsce w połowie 2023 roku wrócili do Irpienia, do siebie, do swoich, tak by oddychać swoim powietrzem. Włodymir po powrocie do domu zajął się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni. Robi zdjęcia ruinom i zniszczonym bombardowaniami mieszkaniom. Sfotografował już prawie 1000 budynków i 500 straszących pustkami okien. Maciej Jastrzębski jest autorem reportażu Okna wojny. Posłuchajmy. Powietrze na trwogę. Terminowo prosledujcie schodami w bomboskowiście. Nie wykorzystujcie lift. Dopomagajcie jeden odnemu. Не скупчуйтесь на вході в укриття. Syreny alarmów przeciwlotniczych w ukraińskich miastach wyją kilka razy w ciągu doby. W pierwszym roku wojny ludzie biegli do piwnic i pobliskich schronów. Teraz nie reagują. Gdybym powiedział, że przywykli, to nie byłoby to zgodne z prawdą. Słyszą wycie, boją się, ale przecież muszą normalnie żyć, bo jeśli będą bez przerwy się chować, to tak jakby przyznali, że ich państwa już nie ma, że ich życia już nie ma. Syrena wyje, a my z pisarzem Wołodymyrem Koskinem patrzymy przez okno jego mieszkania na panoramę Irpienia. Jeśli oddywić się na tę panoramę, jaka zaraz przed nami, ja tak rozumiem, że Irpień przyjął na siebie... Jeśli popatrzymy na panoramę z mojego okna, to widać, że Irpień przyjął na siebie najpotężniejszy wojenny szkwał. Ten rejon, on był absolutnie powalony, on był spalony, on był poruinowany. Cały rejon był niemal doszczętnie zburzony, spalony, zrujnowany. Tu, gdzie mieszkamy z żoną, w domach nie było ani jednego całego okna, ani dachu. Trzeba było to wszystko odbudować, bo po prostu nie mieliśmy się gdzie podziać. Ті залишки людей, мешканців, їх нікуди було відселити. Нам нікуди було діватися. Wołodymyra Koskina i jego żonę, hafciarkę ludową Eugenię Szudrę, poznałem w pierwszym miesiącu wojny. Rosyjską inwazję na Irpień oraz pobliskie miasta Bucze i Hostomel oglądali z okna swojego mieszkania i po kilkunastu dniach postanowili uciekać jak najdalej stąd. Eta Bucha, eta Irpień w centrum. Znajdowaliśmy się na wierzchołku trójkąta. Bucha, Irpień w centrum i Hostomel. Ogień, dym. I babach, babach, babach. Ogień, dym, przez który próbuje przebić się świt i nieustanne babach, babach, babach. Włączam telewizor i dowiadujemy się, że 200 rosyjskich śmigłowców z desantem na pokładzie atakuje lotnisko, a my to wszystko widzimy. To wtedy obok garaży pierwszy raz zobaczyłem pojedyncze krzyże, niewielkie mogiły, a na jednej z nich tabliczkę z numerem rejestracyjnym samochodu. Człowiek zginął, bo ostrzelali jego auto. Oni wysadzali i grabili cerkwie, nawet te podległe moskiewskiemu patriarchatowi. Co komu cerkwie zamieniły? A w cerkwiach nie wiadomo dlaczego strzelali z karabinów do ikon i ołtarzy. A w cerkwiach ani proste i z automatów i z pulemiotów, po czemu to rozstrzeliwali ikony? Gdy stanęło na tym, że będziemy uciekać, okazało się, iż byliśmy kompletnie nieprzygotowani. Wzięliśmy jakieś tam torby, takie kulbaki, bo Wołodymyr miał rower. Wydawało nam się wtedy, że uciekamy, ale tylko na tydzień. Nas podabrali wojenni. Zabrali nas wojskowi, dowieźli do Kijowa, przenocowaliśmy u krewnych i Pojechaliśmy w kierunku Lwowa. Jedziemy i widzimy takie przeciwczołgowe jeże, barykady z worków z piaskiem, uzbrojone samochody i ochroniarzy z karabinami. Barykady. Chodzą te ochranniki już z automatami. My przyjeżdżamy w Lwów, zastanawiamy się u очень далеких родственников, w смысле... Przyjeżdżamy do Lwowa, zatrzymujemy się u dalekich krewnych i sądzimy, że zostaniemy niezbyt długo, bo w ciągu tygodnia nasi pobiją ruskich, odeprą, wybiją do ostatniego, odbiją ziemię. Wtedy wszyscy tak myśleli. I wtedy zaczyna na nas naciskać nasz gospodarz. Kochani, nie ryzykujcie. Nas z synem nie wypuszczą z Ukrainy, bo jesteśmy w wieku poborowym, ale wy musicie jechać do Polski. Kupujemy bilet i 24 marca przyjeżdżamy do Warszawy. My kupujemy bilet i 24 числа my przyjeżdżamy w Warszawę. 3 lata temu w przygotowaniu opowieści o losach Wołodymyra i Eugenii pomagał mi dyrektor włosławskiego teatru Jan Polak. Janek wspierał od początku wojny swoich przyjaciół, aktorów z teatru we Lwowie. Dlatego zgodził się udzielić głosu Wołodymyrowi. Jednak już nie pomoże i nie pozna dalszych losów bohaterów. Jan zmarł w ubiegłym roku. Z Wołodymyrem i Eugenią spotykaliśmy się kilkakrotnie w Polsce i w Niemczech. Po roku wojny postanowili wrócić do rodzinnego Irpienia. Po 3 latach wojny zaprosili mnie do siebie na placek z jabłkami. Słyszę? Ja Wołodymyr Aleksandrowiczu. Idziemy za czaj. Ja pomogę. Gdzie? Tam? Tu. Okej. Okay. W Polsce my nie byli komuś potrzebni. Стукались в різні двері. В Польщі не були ми нікому потрібні. Пукалися до різних дверей. Хотіли ми ще до чогось придати, але не було для нас заняття. До того дійшла бар'єра язикова. А тут, на Україні, маємо свої справи, своє життя, своїх приятелів і віддихаємо нашим повітрям. І коли в половині мая 2023 року вернулися до Ірпеня, spadł nam kamień z serca. I kiedy my w середині травня 23 roku повернулися, камінь з душі упав. A sąsiedzi, jak wy przyjechali? A sąsiedzi, gdy wróciliście, wszyscy byli zdrowi, żywi? U mnie uczennicy, u mnie klub lubicieli wyszywki. Mam swoje uczennice, bo prowadzę klub sympatyków wyszywanek. Ja przypadałam, no wszyscy, słowa Bogu, żywi, zdrowi, wyjeżdżali. Po naszym powrocie okazało się, że owszem, niektóre panie wyjechały, ale na szczęście wszystkie są żywe i zdrowe. Kiedy my przyjechali, sąsiedów było dużo mało. Bo bardzo prosto potykali. Kiedy przyjechaliśmy, sąsiadów było niewielu, bo bardzo dużo ludzi uciekło, a niektórzy stracili życie. Naszego sąsiada z 7. piętra podmuch wybuchu wymiótł z mieszkania na ulicę. Spadając na ziemię z takiej wysokości, nie miał szansy na przeżycie. Він упав на землю і, звісно, з такої висоти він елементарно загинув. А як вас зустрічали сусіди? А як вас приїхали сусіди, коли вернулися? Ну, сусіди зустрічали, скажімо так, з радістю, насторожено. Ну, сусіди вітали нас з радістю, але dość ostrożnie. Mówili, o, zaryzykowaliście powrót, a ja im odpowiadałem, wy przecież też wróciliście. Ludzie jakoś zwalczyli w sobie strach, przeżyli najgorsze i przetrwali dzięki pomocy wolontariuszy, którzy dostarczali nam jedzenie. Budynek udało się odremontować i życie poszło naprzód. Teraz możemy normalnie pracować, żyć i zajmować się twórczością. Żenia specjalna, pierog, ja zjeżdżę. Placek z jabłkami. Cukier chcecie? No, nie, ja bez cukru. No, ja powiem. A produkty? Atliczny pierog. A co z produktami spożywczymi? Ten placek na przykład jest smaczny, ale żeby go upiec, potrzebna jest mąka, jabłka, drożdże. Czy to wszystko można kupić na Ukrainie? W magazynach wszystko jest. No nam powiedzło, Władimir Aleksiejewicz wam może rozkazał. W sklepach jest wszystko. Mieliśmy szczęście, bo Władimir już o tym mówił, że gdy wróciliśmy, telefonowali do nas z różnych organizacji, żebyśmy przyszli po jedzenie i lekarstwa. Na przykład ten placek jest zrobiony z niemieckiej mąki. Jabłka też są zagraniczne, ale jajka są nasze, ukraińskie. Prąd też nasz. Świat nasz. Mówiąc szczerze, gdyśmy przyjechali, zastanawialiśmy się, co będziemy jeść, jak damy sobie radę. Wszystko w magazynach jest. W magazynach действительно все jest. Po сногсшибательным инфляционным ценам. W sklepach rzeczywiście jest wszystko. Jednak z powodu inflacji, niestety w kompletnie oszałamiających cenach. Gdyby nie wolontariusze, mielibyśmy sporo kłopotów. Na szczęście nie musimy kupować kaszy, która jest naszym podstawowym produktem spożywczym. Rozumiem, że bardzo pomaga nam zagranica. Mąkę jemy niemiecką, a kaszę z Polski. Powtórzę, mamy szczęście. Choć gdy idziemy do sklepu, oczy wychodzą nam z orbit na widok zmieniających się cen. Sądzę, że ludzie, którzy nie mają pracy albo matki samotnie wychowujące dzieci, nie przeżyliby bez pomocy. Поэтому я думаю, что неработающие люди, мамочки с детьми, без этой помощи им абсолютно нереально выжить. Так. No ja chciałem sprosić jak raz, czym się teraz zajmujesz? Jesteś przecież artystą, oddanym twórczości całym sercem i pewnie no, nie możesz tak siedzieć bezczynnie w domu. Ja zacząłem dokumentować, fotografować ruiny, kwartyry, rozbomblenie budynki. Zająłem się dokumentowaniem. Fotografuję ruiny zniszczone bombardowaniami mieszkania. Wymyśliłem sobie projekt pod tytułem Okna wojny. Sfotografowałem około 1000 budynków, w tym ponad 500 okien. Z niektórych okien wyglądały psy albo koty. Przez wypalone okna widać osmolone, spalone naczynia, zniszczone meble. Jednym zdaniem ruiny, kompletnie nieprzydatne do życia. Policzyłem, że w Irpieniu zniszczono 10596 budynków. Zniszczono 10596 budynków. Wy знаете, oni z drugiej planety. Wiecie, oni, Ruscy, są jak z innej planety. Nikogo nie słyszą i niczego nie rozumieją. Szedł jeden z drugim obok pieska. Mógłby któryś tego psiaka uratować, ale nie. Musieli tru-tu-tu i go zastrzelili. To znaczy, że oni wszyscy tacy są. Po prostu jakby dopiero co z jaskini wyszli. To jest oni sami taki. Oni z pisier wyszli i od... Слизу свій зріст, тому що резка може бути отут. Бо коли над головою літають дрони, бо gdy nad głową latają drony, gdy na sąsiedniej ulicy spychać taram-tam-tam i wszystko eksploduje, gdy dzwonisz do przyjaciół pytając, czy przeżyli, do tego nie da się przywyknąć. Do śmierci nie da się przywyknąć. Te nieszczęścia nie przełożyły się na codzienność. Chce się dokrzyczeć do całego świata. Przyjaciele kochani, zastanówcie się, kto na kogo napadł. Krokodyl na chomiczka, czy chomiczek na krokodyla? Друзі дорогенькі, хто на кого напав? Крокодил на хом'ячка, чи хом'як на крокодила? Я не боюсь нічого. Я ще не боюся. Przeżyłam już tyle, że jestem na wszystko przygotowana. W moim wieku nie ma się już czego bać. Jest mi tylko żal. Żyję z boleścią w sercu, że nasi chłopcy umierają. Ukraińcy, ludzie pełni godności i honorowi. Że nasze ребята погибают. Вот Ukraińcy, достойні люди. Повітряна тривога. Терміново прослідуйте сходами в бомбосховище. Не використовуйте ліфт. Допомагайте один одному. Не скупчуйтесь на вході в укриття. To była opowieść Okna wojny. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Reportaże w Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek około godziny 18.40. Wówczas mogą Państwo polować i słuchać tych reportaży. Znajdą je Państwo też w podcastach Polskiego Radia. No i oczywiście jest też w każdy poniedziałek audycja Klub Trójki Audiodokument, gdzie długie wersje reportaży pojawiają się razem z rozmowami Anny Dudzińskiej. Ale ten najbliższy poniedziałek, z racji tego, że będzie poniedziałkiem świątecznym, akurat bez Klubu Trójki z wersją audiodokumentalną. Zostało nam jeszcze 6,5 minuty do godziny 19. To jest dobry moment na pożegnanie. Pięknie dziękuję w imieniu całej ekipy. Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Michał Matus. Kłaniamy się i wszystkiego dobrego na święta życzymy. Chociaż jeszcze tych świąt przed nami, jeszcze trochę czasu przed samymi świętami. Kończymy dzisiejsze popołudniowe. Zapraszamy do Trójki utworem The High Rise in the Sunshine. Do usłyszenia. And skylines, where lifelines decay. Our honeymoon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime. Said, and I'm told I'm someone. Maybe I fly like a missile. I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine and cries in the daytime. Get carried away. The high rise in the and cries in the daytime. Get carried away. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Miesiąc z marką De'Longhi tylko w RTV Euro AGD. Odkryj niezwykłe ekspresy do kawy. Na przykład ekspres De'Longhi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka oraz napojów roślinnych Latte Crema Cool and Hot i z ponad 50 napojami do wyboru. A ponadto zyskaj dodatkowy rok darmowej gwarancji od De'Longhi. Szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody.